สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทกรคนชอบเล่าเอาล่ะครับไปผจญภัยกันต่อดีกว่าครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกันขออธิบายนิดนึงครับว่านี่คือเรื่องราวที่ได้แต่งขึ้นมาซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความเชื่อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลของงานประพันธ์ชิ้นนี้ก็คือเพื่อการบันเทิงครับไม่ได้มีเจตนาเพื่อที่จะลบหลู่ความเชื่อของใครทีนี้เราก็เข้าป่าไปกับคุณสุริชาติเทียนแก้วกันต่อเลยครับกับข้าเพิ่มเติมค่ำนี้เป็นลิงป่าแม่ลูกที่จะพวกลูกหาพิ้วติดมือมาด้วยความมืดคลืบคลานเข้ามาปกคลุมผืนป่าอย่างรวดเร็วท้องฟ้าที่มืดทะมึนไร้แสงเดือนดาราดังที่เคยปรากฏบรรยากาศเงียบสงัดวังเวงทั้งที่ยังหัวค่ำอยู่ไร้แม้ซุ้มเสียงของสัตว์ใดๆให้ได้ยินเสมือนกับว่าป่าทั้งป่าไม่มีแม้สิ่งมีชีวิตใดๆนอกจากคณะมนุษย์ทั้ง13ชีวิตที่ตกเข้ามาอยู่ในถ้ำกลางดงป่าที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนยังกับว่าเป็นป่าร้างก็ไม่ปานการปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออกหลังอาหารค่ำข้างกองไฟก็ไม่ได้อะไรคืบหน้าเนื่องจากคุณประสิทธิ์เองที่เผชิญปัญหามาก่อนหน้าก็ไม่สามารถให้รายละเอียดอะไรที่เป็นประโยชน์ได้เลยข้าพเจ้าได้ออกมารับลมเย็นที่แทบจะหาความเย็นไม่ได้เนื่องจากความอับของสภาพภูมิประเทศและจิตใจที่อึดอัดขัดข้องยังไม่เคยรู้สึกมาก่อนแสงไฟจากกองฟืนที่ลุกโชนสะท้อนลำกล้องกระบอกปืนเป็นเงามันปราบจากการขัดถูอย่างขมักขม้นตั้งอกตั้งใจของเจ้าของปืนร่างเล็กแกรนที่นั่งขัดสมาธิพิงโคนต้นดู่ที่เชิงเนินห่างกองไฟร่วมสองวาแม้ข้าพเจ้าจะไปสุดนั่งลงข้างๆพร้อมควักบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบด้วยสองสามอึกแล้วก็ตามดูเหมือนว่าพรานชราไม่สนอกสนใจหรือใส่ใจสรรพสิ่งรอบข้างใดๆทั้งสิ้นนอกจากปืนและก็ปืนของแกเท่านั้นลักษณะอาการอย่างนี้ของแกข้าพเจ้าเคยประสบเห็นมาแล้วถึง2ครั้งครั้งแรกเมื่อคราวที่หลงป่ากับคณะใหญ่เมื่อครั้งติดตามอาวุธปืนที่ถูกขโมยไปจากคลังแสงของกรมสรรพวุฒิที่เมืองการหลังจากส่งชนกลุ่มน้อยลงดาวดิ้นถึง3ศพอีกครั้งที่ต่อเนื่องกันก่อนการดวลปืนกับเสือทัพลูกน้องของเสือใหญ่ที่ชี้ความเป็นความตายของข้าพเจ้าและพันโทหญิงพันธิวาขัดถูไปก็สำรวจเช็ดปืนไปมันจะหาจุดบอดจุดบกพร่องไปแล้วก็ยกปืนขึ้นเล็งศูนย์ไปรอบๆป่าข้าพเจ้าก็นิ่งเงียบไม่รบกวนสมาธิแกจนชั่วอึดใจใหญ่ๆพรานไพรผู้เหี้ยมหาญแม้แก่ชราแต่ว่องไวและปราดเปรียวดุจสมิงหนุ่มก็ระบายลมหายใจยาวๆเหมือนโล่งอกก่อนจะพูดเบาๆแต่ไม่ไหวยังก้มหน้าสำรวจปืนในมือขณะพลิกไปมาแต่แม้อยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่ฟังดูเหมือนไกลแสนไกลยังไม่ง่วงอีกหรือนายข้าพเจ้าเงียบไม่ตอบพ่นควันบุหรี่ล่องลอยหายไปกับความมืดจะเจยก็พูดต่อเบาๆเรื่อยๆเฉยๆพอได้ยินกันสองคนเมื่อตอนกลางวันจะเจยเกือบเป่าไอ้นายประสิทธิ์เป็นผีเฝ้าป่าไปซะแล้วมันท้าทายนายเอาหมักๆจะเจยเกือบยั้งใจไว้ไม่อยู่ข้าพเจ้าดูดควันบุหรี่เข้าปอดลึกๆแล้วพ่นออกเป็นทางยาวอย่างรู้สึกอึดอัดก่อนจะพูดเหมือนท้วงติงชีวิตคนสำคัญกว่าชีวิตสัตว์ถึงจะตกเข้ามาอยู่ในโรงป่าแดนเถื่อนก็เถอะเราจะตัดสินตามอำเภอใจอย่างนั้นไม่ได้แม้ป่าจะใช้กฎเถื่อนแต่บ้านเมืองก็ยังมีกฎหมายเราจะให้อารมณ์ป่าเข้ามาครอบงำจิตเราไม่ได้เป็นอันขาดเว้นแต่มันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆพูดถึงนายประสิทธิ์คนนี้แต่เจ๊ว่ามันมีพิรุธหนาสงสัยหลายอย่างนั่นนายแต่ใจร่ายต่อหลังจากเงียบไปชั่วครู่อย่างแรกเลยบอกไอ้ผีล้างกลวงมาดำๆมองๆเลยส่องสมองเท่งพระนึกว่าเป็นสัตว์ช่างไม่รู้อะไรเอาซะเลยไอ้พวกผีล้างกลวงหูตามันไวยิ่งกว่าหัวแดงซะอีกหากมันไม่อยากให้ใครเห็นที่ไหนจะเจอแม่เงามันได้อย่างที่สองบอกว่าไอ้พวกผีหลังกลวงแอบมาทุบด้วยไม้บ้างก้อนหินบ้างที่จะเจอรู้ๆมาไอ้พวกนี้ไม่เคยใช้อาวุธอื่นนอกจากสองมือที่บีบขย่ำคอหอยเว้นแต่เหยื่อรู้ตัวและขัดขืนต่อสู้ด้วยอาวุธชนิดอื่นไอ้พวกนี้จึงจะคว้าอาวุธอื่นที่อยู่ใกล้มือขึ้นมาทำร้ายอย่างที่สามนี่น่าสงสัยเอามากๆนะนายตอนแรกบอกว่ามากับคณะพะป่าแล้วมาเที่ยวปากเกิดพลัดหลงกับพวกหาทางกลับไม่เจอพอโดนไอ้ผีหลังกลวงเล่นงานหลานชายตายอีกคนก็มาบอกว่าเที่ยวป่าล่าสัตว์กับนั่นหลานตำลำพังกันเองประโยคท้ายสะดุดหูข้าพเจ้าจนถึงกับกลั้นลมหายใจด้วยหัวใจที่เต้นระทึกแต่เจก็สาธยายต่อด้วยข้อคิดข้อสงสัยที่ข้าพเจ้าเองก็ต้องยอมรับกับมันสมองอันปราดเปรื่องผิดกับตาสีตาสาบ้านนอกธรรมดาทั่วไปอีตรงนี้มันน่าสงสัยเอามากๆนะนายบ้านช่องอยู่ทั้งบางกอกแต่มาล่าสัตว์ในป่าที่ตัวเองไม่คุ้นเคยโดยไม่มีพรานนำทางมันเป็นไปได้อย่างไรเพราะดูแล้วก็ไม่เห็นว่าเขาจะชำนาญในการถ่องป่าสักเท่าไรเลยข้าพเจ้านิ่งคิดอย่างช่างใจว่าคุณจะบอกเล่าถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับบุญนำหลานชายตะเจยหรือไม่แต่ที่สุดก็ต้องหยุดไว้ก่อนด้วยรู้ถึงอารมณ์ของพรานเท่าว่าเร่าร้อนและร้อนแรงดังไฟประไลกันเพียงใดหากได้ระเบิดขึ้นมาแม้มีเชื้อเพียงนิดก็ตาม แกจะต้องตามไปคาดคั้นเอาความจริงจากคุณประสิทธิ์ให้ได้ไม่ถึงตอนนั้นเหตุการณ์อาจจะบานปลายจนเลยเถิดไปแล้วก็เป็นได้พรุ่งนี้เราจะออกจากป่านี้ได้อย่างไรล่ะตาฉันเองก็มืดแปดด้านแล้วนี่เราก็อยู่ในดวงของไอ้พวกหลังโกลนที่คุณประสิทธิ์เขาว่าเสียด้วยข้าพเจ้าหันเหหัวเรื่องโดยทำเป็นไม่สนใจสายตาที่เหลือบมามองของพรานเฒ่าอย่างแปลกใจที่ว่าจะออกจากป่าอย่างไรเห็นจะต้องพึ่งไอ้กระทมในวันพรุ่งนี้ล่ะนายสำหรับพวกเราเรื่องอันตรายจากไอ้ผู้ผีลังกลวงไม่น่าเป็นห่วงเท่าไรแต่ที่น่าเป็นห่วงก็นายประสิทธิ์เพื่อนใหม่ของเราเท่านั้นแหละว่าจะเอาตัวรอดไปจากป่าลังกลวงของไอ้พวกนี้อย่างไรสำคัญแต่ว่าพวกเราอย่าไปเผลอทำร้ายหรือขาพวกมันเข้าให้ก็แล้วกันไม่อย่างนั้นมันตามไปเอาชีวิตเราถึงในบ้านเชียวนะนายข้าพเจ้าหัวเราะฮึทำเป็นไม่สนใจคำเตือนกึ่งประชดของพรานเฒ่าหรือตาจะปล่อยให้ฉันให้ไอ้พวกผีหลังกลวงฆ่านายประสิทธิ์ตายไปต่อหน้าต่อตาแม่นายก็ว่าไปได้นอแต่ใจไม่ใจดำขนาดเห็นผีสำคัญกว่าคนดอกเด้อนายเด้อหากแต่ใจจำเป็นต้องฆ่าก็เห็นจะฆ่าล้างป่ามันเลยล่ะนายขึ้นปล่อยไว้เดี๋ยวลูกหลานมันจะเดือดร้อนแต่ใจหัวเราะแก้เกี้ยวเกาศีรษะที่พวกผ้าของม้าไว้ตลอดแม้ยามนอนยกเว้นตอนอาบน้ำซึ่งยากที่ใครจะได้เห็นแกอาบน้ำมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนไปเดินป่าทางเหนือชอบเปลี่ยนเจ้าคำปุ่นไปแอบดูแกลงน้ำพรานเฒ่ารู้ตัวเพราะได้ยินเสียงกลั้นหัวเราะอักๆเข้าเลยวิ่งขึ้นจากน้ำไปคว้าปืนไล่ยิงสป่าแตกเจ้าธรรมนทั้งสองก็เห็นสป่าราบต้องมาขอขมาแกด้วยไก่ป่าถึง2ตัวพร้อมกับเล่าป่า2อุกแกจึงยอมให้อภัยตามีลูกมีเมียตั้งแต่เมื่อไหร่ข้าพเจ้าแซงถามทำเป็นตื่นแกก็หัวเราะเอิกอักเหมือนจะชอบอกชอบใจว่าไปเรื่อยเปื่อยละนายไม่อยากมีภาระให้มันอยู่อยากใจดอกอยู่คนเดียวไปไหนมาไหนสบายกว่าฮ่าฮ่าเห็นข้าพเจ้านิ่งเงียบแต่ใจก็เหมือนรู้สึกตัวเฉยเฉยไปคุยเรื่องโน้นทีเรื่องนี้ทีข้าพเจ้าก็ได้แต่พยักหน้าหงึกๆโดยไม่ใครจะพูดจาสักเท่าใดนักหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ที่สำรวจการอยู่เว้นยามซึ่งยามต้นเป็นหน้าที่ของคุณประสิทธิ์แต่เจยเจ้าเอกเจ้ากระทมส่วนข้าพเจ้าและเจ้าเปลี่ยนเจ้าคำปุ่นอยู่ยามหลังและกำชับทุกคนให้ระวังเป็นพิเศษเนื่องจากตกเข้ามาอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่ไม่คุ้นเคยและในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจจุดสุดท้ายจึงไปยืนอยู่ต่อหน้าคุณประสิทธิ์ที่ยืนกอดปืนแนบอกพิงต้นตะแบกห่างกองไฟที่ริบหรี่จนจะมอดดับข้าพเจ้ายื่นบุหรี่ที่เหลือถึงครึ่งซองให้เขาไปหลังจากทราบว่าบุหรี่เขาหมดแล้วดูคุณไม่ค่อยกังวลสักเท่าไหร่เลยนะคุณคำพันทั้งที่พวกเราตกก็มาอยู่ในดงไอ้พวกผีหลังกลวงนี่เขาดูดแรงจนปลายบุหรี่แดงว่าปรากฏสีหน้าที่เคร่งเครียดกังวลจนเห็นได้ชัดข้าพเจ้าหัวเราะฮึขณะมองไปรอบๆป่าที่มืดทึมป่าคือบ้านของผมที่ไหนมีป่าที่นั่นมีบ้านแต่จากหลายๆคนก็ตรงที่คนอื่นมาเที่ยวป่าล่าสัตว์เพื่อผ่อนคลายแต่ผมไม่อยากเข้าเมืองเพราะวุ่นวายสับสนเขาคิดบุหรี่ค้างนิ่งเงียบเหมือนครึ่งคิดอะไรบางอย่างและพูดขึ้นว่าจะว่าไปแล้วการใช้ชีวิตในแบบของคุณก็น่าสนใจนะคุณคำพันแต่ที่ผมไม่เข้าใจก็คือคุณจะปกป้องป่าปกป้องชีวิตสัตว์ป่าและอนุรักษ์ธรรมชาติของผืนป่าไปเพื่ออะไรกันขณะที่ใครๆเขาก็พากันสวนทางกับแนวทางปฏิบัติของคุณอยู่อย่างอึกทึกครึกโครมอันที่จริงแล้วมันเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่เราจะต้องเก็บหาประโยชน์จากที่ธรรมชาติจัดสรรมาให้สิถึงจะถูกข้าพเจ้าระบายควันบุหรี่ออกจากปากอย่างช้าๆยิ้มเยียดอย่างเย้ยหยันกับความคิดเห็นแก่ได้โดยไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมาในภายภาคหน้าของเขาก็ถูกในแบบของคุณถ้าจะเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าแต่คุณลองนึกดูถ้าวันนึงป่าหมดไปไม่มีสัตว์ป่าให้เราได้เห็นอีกแล้วนอกจากตามไปดูในสวนสัตว์ที่จัดแสดงความแปรปรวนของธรรมชาติจะส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนเราถึงเพียงไหนปัญหาที่จะตามมาในวันข้างหน้าอีกล่ะมีอะไรบ้างเนี่ยจะต้องดิ้นรนเพื่อแสวงหาสิ่งใหม่ๆเพื่อการดำรงชีวิตต่อไปเพราะพื้นฐานทางธรรมชาติแต่เก่าก่อนถูกทำลายจนเกือบจะหมดสิ้นไปแล้วเนี่ยจะต้องมาเสียเวลาเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติเก่าๆที่สูญเสียไปแล้วให้กลับคืนมาคนเรานี่น่ะคนประเสริฐการจะทำลายใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวแต่การจะสร้างหรือฟื้นฟูให้เหมือนเดิมนี่ใช้เวลาทั้งชีวิตก็ไม่เพียงพอหรอกดูบางประเทศที่เขาอ้างว่าเจริญสิเขาเคยล้างผลาญมาแล้วในอดีตแต่ปัจจุบันผ่านมาหลายชั่วอายุคนแล้วก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยชาตินี้ทั้งชาติจะสำเร็จหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ป่าของเรายังสมบูรณ์พอแต่น่าห่วงในวันข้างหน้าป่าจะยังคงเป็นป่าที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้บรรยากาศที่เงียบสงัดยิ่งวังเวงหนักขึ้นไร้แม้ซุ้มเสียงใดๆนอกจากการปะทุของฟืนไฟที่เวียนยามรุนดันก่อไม่ให้มอดดับขณะเจ้านายก็ดูเหมือนจะหลับไหลไปแล้วเพราะความอ่อนเพลียจากการเดินทางเสียงเล็กๆของคุณเพียงคนเดียวจะดังไปถึงไหนเชียวคุณคำพันดูเขาไม่ยอมแพ้หาข้ออ้างไปเรื่อยตราบใดที่ทางการยังไม่ประกาศเขตคุ้มครองหรือห่วงห้ามพวกคนก็ยังคงแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่มากมายมหาศาลในบ้านเราอย่างไม่รู้จบรู้สิ้น ข้อนี้ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับเขาเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันเสียงผมอาจจะไม่ดังมากแต่อย่างน้อยผมก็หวังว่าจะมีคนเห็นด้วยและเขาคงจะได้ยินอยู่บ้างดูเหมือนเขาจะยิ้มเยาะข้าพเจ้าก็นิ่งเสียชั่วอึดใจนึงจึงเฉยใช้คุยเรื่องอื่นๆอีก 2-3 เรื่องก่อนที่ข้าพเจ้าจะขอตัวกลับไปสำรวจความเรียบร้อยของเวรยามแล้วกลับมาล้มตัวลงนอนข้างๆกองไฟที่เจ้ากระทมอยู่ยามแล้วก็เผลอหลับไปในเวลาต่อมาพอยามกว่าเจ้ากระทมก็ปลุกขึ้นมารับช่วงต่อตามคำสั่งของข้าพเจ้าเพื่อชดเชยคืนที่ผ่านมาป่าที่เงียบสงบยามดึกดูวิเวกวังเวงไร้ซึ่งซุ้มเสียงใดๆของสัตว์กลางคืนท้องฟ้าที่มืดทะมึนก็ดูอึมครึมน่ากลัวแม้ลมเล็กน้อยก็ไม่ผ่านพัดสัมผัสผิวอากาศยามดึกดูเยือกเย็นพิกลรอบๆทิศทางดูดำมืดดังทาท่าด้วยสีดำสนิทปรากฏเพียงเปลวไฟที่ลุกไหม้อยู่ตามจุดเวรยามเท่านั้นข้าพเจ้าตรึกตรีรอบทิศทางด้วยความรู้สึกที่แปลกพิกลบรรยากาศดูไม่น่าไว้วางใจเอาเสียเลยประสบการณ์บอกตัวเองว่าผิดปกติสัญชาตญาณระวังภัยสั่งให้ตัวเองตื่นตัวตลอดเวลากระทั่งสองยามถึงคราวเปลี่ยนเวรยามตามปกติข้าพเจ้าก็กำชับเจ้าเปลี่ยนเจ้าคำปุ่นให้ระวังเป็นพิเศษห้ามเผลอไผลหลับยามเป็นอันขาดเจ้าสองคนก็รับปากเป็นแม่นมั่นผมสังหรณ์ใจอยู่อย่างไรเหมือนกันครับนายเจ้าเปลี่ยนว่าน่าแต่หลงป่ามาแล้วหลับก็ไม่สนิทอย่าคิดมากพื้นที่อับๆก็มักจะเกิดอาการอย่างนี้แหละเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรมากหรอกจะเผลอหลับเป็นพออีก2วันก็ถึงบ้านแล้วข้าพเจ้าปลอบขวัญและให้กำลังใจลูกหาบหนุ่มก็รับคำเข้มแข็งเช่นเดียวกับคู่หูคำปุ่นที่ยิ้มหน้าแป้นแทบจะตลอดเวลาขณะพูดอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ใครอยู่ใกล้เขาแล้วก็จะรู้สึกคลึกครื้นผ่อนคลายไม่เคร่งเครียด บ่ต้องห่วงครับนายคำปุนขอรับร่องว่าคำปุนสิระวังคือคำนายบอกครับ ดีแล้วข้าพเจ้ายิ้มรับอย่างนึกเอ็นดูก่อนจะแวะไปดูพรานเท่าก็เห็นหลับสนิทลมหายใจสม่ำเสมอแต่ข้าพเจ้าทราบดีว่าแกรู้ว่าข้าพเจ้าแวะมาดูด้วยสัญชาตญาณป่าที่เติบโตมาจากป่าหูตาแกก็ไม่ต่างไปจากสัตว์ป่าสักเท่าไหร่นี่คือความพิเศษของแกที่พิสูจน์ให้ข้าพเจ้าเห็นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจนบางครั้งต้องไปขอคำชี้แนะจากแกโดยปกติการจับสัญญาณเหตุจากพงไพรว่าดีร้ายประการใดจากคนที่เคยเดินป่าถือว่าไม่ยากนักเพราะคุ้นชินกับสถานการณ์ดีอยู่แล้วแต่ในบางกรณีก็ดูเหมือนจะอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเช่นกันบรรยากาศที่แสนจะน่าอึดอัดต่อเนื่องยาวนานลักษณะเช่นนี้ปรากฏมาแต่หัวค่ำยันค่นรุ่งก็ไม่ปรากฏความผิดปกติจากเหตุที่ผิดธรรมชาติแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้เองมาตรการที่เข้มงวดในระยะแรกๆจึงผ่อนคลายลงโดยแทบจะไม่รู้สึกตัวแต่ข้าพเจ้าก็พยายามย้ำเตือนตัวเองและสองหนุ่มให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาว่าตราบใดที่ภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นจะชะล่าใจไม่ได้เป็นอันขาดแม้ทั้งสองจะรับปากแข็งขันแต่ข้าพเจ้าก็ทราบดีว่าความรู้สึกได้ผ่อนคลายลงมากแล้วอีกทั้งก็เข้าใจจากภารกิจที่เหนื่อยหนักยามกลางวันและยังมาอยู่ยามให้ความปลอดภัยแก่คณะนายจ้างยามค่ำคืนอีกมันก็น่าเห็นใจจะทำอย่างไรได้เพราะหน้าที่คือความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ได้แค่ไหนก็เอาเท่านั้นนาฬิกาบนข้อมือบอกเวลา 4:45 อีกไม่ช้าฟ้าคงจะสว่างรำไรเจ้าเอกเจ้ากระทมก็คงจะลุกขึ้นมาหุงหาอาหารกินกันเพื่อจะได้เตรียมตัวออกเดินทางโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าที่กำลังเผชิญอยู่ณขณะนี้คือการลงไปจากป่าพิศวงแห่งนี้จะเป็นด้วยเหตุเพราะอ่อนล้าจากการเดินทางบวกกับอาการตะครั่นตะครอมา 2-3 คืนอีกทั้งความอับทึบของสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะคล้ายแอ่งกระทะขนาดใหญ่หรือปล่องภูเขาไฟแต่โบราณก็ไม่อาจทราบได้ทำให้ความรู้สึกของข้าพเจ้าชักจะเบลอๆทั้งที่เปลี่ยนอิริยาบถนั่งยืนเดินและต้มกาแฟกินแล้วก็ตามแต่อาการก็ดูเหมือนจะไม่ดีขึ้นการอยู่เว้นยามค่ำคืนจะเป็น4มุมอันเป็นปกติกับคณะขนาดกลางเช่นครั้งนี้แต่จะเปลี่ยนเว้นเฉพาะ3มุมเว้นมุมตะเจยไม่ว่าแกจะหลับก็เหมือนไม่หลับด้วยหูแกไวจึงไม่น่าเป็นห่วงแต่ที่น่าเป็นห่วงคือจุดที่เจ้าคำปุ่นเข้าไปทดแทนคุณประสิทธิ์ซึ่งขณะนี้เจ้าตัวกำลังนอนหลับอยู่ใต้โคนไม้พยุงด้านในใกล้ๆกับเต็นท์ของคุณวิรุฒและสองหนุ่มซึ่งเต็นท์ถัดมาเป็นของสามสาวโดยมีข้าพเจ้าและตะเจยยืนอยู่คนละมุมไม่ทราบเพราะเหตุใดขณะที่ละสายตาจากจุดที่เจ้าคำปุ่นนั่งพิงต้นตะแบกห่างร่วมวาจากกองไฟที่ลุกไหม้วอมแวมริบหรี่ไปทางเจ้าเปลี่ยนที่กองไฟลุกโชนเพราะเติมฟืนเป็นระยะก็นึกได้ว่าคำปุ่นคงจะลืมเติมดุ้นฟืนหรือเผลอหลับไปเพราะเพลียก็เป็นได้ถึงคิดจะลุกไปเตือนหรือปลุกให้ตื่นก็พอดีเห็นร่างตะคุ่มป้านหนาเตี้ยล่ำของคำปุ่นก้าวเดินแวบแรกก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะนึกว่าจะไปเติมฟืนไฟแต่ที่ไหนได้กลับตรงดิ่งไปที่คุณประสิทธิ์นอนอยู่กำลังนึกสงสัยอยู่ว่าคงจะไปดูคุณประสิทธิ์แบบชนิดพิเศษเพราะเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าเขาคือเป้าหมายของพวกหลังกลวงก็รู้สึกผิดสังเกตจากความคุ้นชินกันมานาน ด้วยระยะห่างไม่ถึง20ก้าวถือว่าไม่ไกลเกินกว่าที่จะจับอากับกิริยาเดินเหินได้แม้จะเป็นยามค่ำคืนแต่แสงไฟที่วอมแวมแม้จะอ่อนแสงก็พอทาทาบรูปร่างขณะเคลื่อนไหวได้ว่าผิดสังเกตอีกทั้งความรู้สึกก็บอกตัวเองว่าร่างนั้นป้านหนาเกินไปและเตี้ยเกินไปสัญชาตญาณทำให้รีบหันขวับไปมองตรงจุดที่เจ้าหนุ่มลูกอีสานนั่งอยู่เงาตะคุ่มในท่านั่งพิงโคนตะแบกก็ยังปรากฏอยู่ในท่าเดิมแล้วที่เดินไปหาคุณประสิทธิ์ล่ะเกิดความรู้สึกเหมือนมีลมเกิดขึ้นที่ท้องน้อยแล้วติดสว่านขึ้นสู่กระหม่อมบนหัวจนพองโตขนลุกเรียวไปทั่วเรือนร่างเกิดอาการหนาวๆร้อนๆขึ้นมาชนิดปัจจุบันทันด่วนใครกันนอกจากคำปุ่นในคณะมีใครมีรูปร่างลักษณะเช่นนี้หรือว่าจะเป็นใช่แล้วต้องเป็นไอ้ผู้ผีหลังกลวงตามเอาชีวิตของนายประสิทธิ์เป็นแน่มือที่กำคอปืนบีบกระชับแน่นสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆแล้วระบายออกอย่างช้าๆขณะดึงคันชักส่งกระสุนเข้ารังเพลิงยกปืนขึ้นประทับบ่าเล็งสูนไปที่ร่างตะคุ่มนั้นนิ้วชี้แตกไกหมายส่งกระสุนออกไปในทันทีแต่ก็ต้องชะงักขังไว้ก่อนเพราะร่างนั้นยืนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ปลายเท้าคุณประสิทธิ์ข้าพเจ้าค่อยๆโยงตัวลุกขึ้นอย่างช้าๆขณะสายตาและสูนปืนยังจับนิ่งอยู่ที่ร่างนั้นแล้วก็เหยียงปลายเท้าก้าวช้าๆอาศัยความรกครึ้มของแมกไม้อ้อมไปด้านหลังร่างนั้นชนิดที่ว่าไม่ให้เกิดเสียงดังเมื่อเข้าไปใกล้ในระยะไม่ถึงวาก็ปรากฏชัดว่านั่นคือมนุษย์หลังกลวงเนื่องด้วยข้าพเจ้าเคยประสบพบเจอตัวเป็นมาแล้วถึง 4-5 ครั้งแต่ครั้งนี้ถือว่าใกล้ที่สุดขณะลังเลใจอยู่ว่าควรจะทำประการใดดีร่างนั้นก็ขยับแล้วหันช้าๆมาหาข้าพเจ้าคุณพระช่วยดวงตาสีเขียวปัดคู่นั้นแวววาวอยู่ในความมืดจ้องประสานสายตาข้าพเจ้าแน่วแน่และนิ่งงันรู้สึกใจสั่นขึ้นมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมือสั่นระริกคิดจะเหนี่ยวไกปืนแต่จิตใต้สำนึกเหมือนจะเหนี่ยวรั้งเอาไว้และเตือนตัวเองว่าป่าคือบ้านและทุกชีวิตในป่าคือครอบครัวเดียวกันอีกหนึ่งความรู้สึกที่แสนจะประหลาดกับดวงตาเขียวคู่นั้นกลับรู้สึกเหมือนคุ้นชินและผูกพันลึกซึ้งเหมือนกับว่าเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก่อนแม้จะจับอารมณ์ไม่ได้แต่สายตาคู่นั้นบอกว่าเป็นมิตรแน่นอนก่อนที่จะคิดตัดสินใจทำอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปร่างที่นอนแน่นิ่งของคุณประสิทธิ์ก็ขยับแล้วทะลึ่งพรวดลุกขึ้นนั่งโพล่งเสียงกระด้างดังก้องสถานในท่ามกลางความเงียบ ใคร ไว้ยังกับฝาแลบร่างนั้นขยับวูบก็หายวับข้าพเจ้าตกตะลึงอยู่ชั่ววูบรีบหันควับตามไปพลันได้ยินเสียงร้องประหลาดดังมาพร้อมกับเสียงตุบตับก็เห็นร่างตะคุ่มสองร่างห่างไปราวห้าหกวากำลังกอดรัดฟัดเหวี่ยงพร้อมเสียงเจยโวกเวกโวยวายดังลั่น ช่วยได้น้อยจับมันได้แล้วช่วยเจยด้วยเร็ว ข้าพเจ้ารีบพุ่งพรวดไปในทันทีทันใดด้วยกังวลถึงความปลอดภัยของพรานชราสองร่างกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอุตลุดไม่รู้ใครเป็นใครขณะไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรดีแสงไฟฉายก็ส่งกระดมากระทบสองร่างบนพื้นเบื้องหน้าร่างป้านหนาผมเผ่ารุงรังคร่ำบนร่างเล็กกรันสองมือขยุ่มคอหอยขณะจะเจยดิ้นรนต่อสู้เป็นพันละวันส่งเสียงอ๊อกอ๊อกในคอเท่านั้นก็พอจะรู้ว่าใครเป็นใคร พรอก ด้ามปืนไรเฟิลในมือข้าพเจ้ากระแทกลงท้ายถอยสุดแรงเกิดส่งให้ร่างนั้นหน้าทิ่มกับมัมคว่ำทับร่างกระรองของพรานชราแล้วก็ต้องพลิกหงายหลังพลึงไปนอนแผ่ราไม่ไหวเต็งจากการสะบัดดิ้นรนของตะเจย โอ้ยโอ้ยตายตายเกือบตายตะเจยเกือบตายไปแล้วนายเอ้ย จะเจยเสียงเพี้ยนหอบหายใจถี่แรงเหมือนจะขาดใจตายไปจริงๆสองมือคลำคอตัวเองป้อย ๆผีหลังกลวงใช่ไหมตายซะเถอะมึง เสียงคุณประสิทธิ์กัดฟันคำรามกระหึ่มพร้อมกับเสียงกระชากลูกเลื่อนดังแกรกข้าพเจ้ารีบจับกระบอกปืนที่ทิ่มพรวดใส่ร่างบนพื้นหมายยิงเผาขนกระชากขึ้นเบื้องบนร้องห้ามเสียงดัง คุณประสิทธิ์ยาป้อง เสียงปืนระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวสะท้อนกลับไปกลับมาขณะกลิ่นดินปืนฝูงตลบอบอวนกระจายไปทั่วบริเวณ จะบ้าหรอคุณคำพันมาห้ามผมทำไมผมจะฆ่ามันปล่อยผมมันจะฆ่าผมคุณก็เห็นไม่ใช่หรอปล่อย ประสิทธิ์กระชากเสียงดังลั่นอย่างไม่พอใจเกิดการแย่งปืนกันแต่ทุกคนกรูมาที่เกิดเหตุอย่างตื่นตกใจร้องถามกันดังระงมไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้นใจเย็นๆคุณประสิทธิ์ข้าพเจ้าร้องห้ามเสียงสั่นรัวหลังจากนั้นใครต่อใครก็เข้ามารุมมาตุ้มแย่งปืนไปจากมือข้าพเจ้าและเขาออกไปคุณวิรุธเข้ามากางกั้นระหว่างกลางร้องถามยังตื่นตระหนก ใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจากันคุณคำพันคุณประสิทธิ์มันเรื่องอะไรกันถึงจะประหัตประหารกันเลยหรือบอกกันหน่อยได้ไหมขอร้องเถอะ เมื่อข้าพเจ้าบอกเล่าเรื่องราวคร่าวๆพอเข้าใจพร้อมกับชี้ไปที่ร่างบนพื้นดินซึ่งยังสลบสลายไม่ได้สติลูกน้องคุณวิรุธที่พามารวมกลุ่มอยู่ที่เดียวกันทั้งหมดก็ส่งเสียงอุทานแตกกระเจิงยกเว้นคุณวิรุธผู้เป็นหัวหน้าดูเขานิ่งสงบเยือกเย็นมองร่างบนพื้นที่ปรากฏเด่นชัดท่ามกลางแสงไฟฉายที่ส่องสาดสว่างจ้าครางเบา ๆเป็นไปได้หรือนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วเราจะทำอย่างไรกับเจ้าผีหลังกลวงตัวนี้ดีล่ะคุณคำพัน ฆ่ามันมันจะฆ่าผมอย่าปล่อยมันเอาไว้ฆ่ามันทิ้งซะขอร้องเถอะได้โปรดเชื่อผมมันเป็นผีฆ่ามันทิ้งซะฆ่ามัน ประสิทธิ์แผดเสียงลั่นเหมือนคนบ้าขณะดิ้นรนให้หลุดพ้นจากการยื้อยุดของเจ้าเอกเจ้าเปลี่ยนพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันแต่ตอนนี้จับเจ้านี่มัดไว้ก่อนข้าพเจ้าก็สั่งเจ้าลูกหาบทั้ง4ช่วยกันจับมัดด้วยเชือกอย่างแน่นหนาตามคำตาเจยบอกที่ดูเหมือนจะเกินจริงไปว่าไอ้ผีหลังกลวงตัวนี้พละกำลังมันยิ่งกว่าช้างสารอีกนะนายแต่เจยแทบแหลกขามือมันไปแล้วต้องมัดมันให้แน่นๆไม่มัดเขาตกไปเลยนายกันเหนียวฟ้าสางแล้วอากาศยามเช้าเย็นชื้นผิดกับตอนค่ำคืนที่อบอ้าวอึดอัดเสียงไก่ป่าแว่วมาจากที่หนึ่งที่ใดอันห่างไกลก่อนที่จะตามมาด้วยเสียงวิหกนกกาที่ดังเจ้แจ้วบรรยากาศที่อึมครึมตั้งแต่บ่ายหวานๆยันดึกค่อนรุ่งเริ่มสว่างสดใสกลิ่นควันไฟจากการหุงหาอาหารที่กระจายลอยฟุ้งไปทั่วบริเวณฉุนจนแสบจมูกความวุ่นวายที่ชวนให้อกสั่นขวัญแขวนเมื่อค่อนรุ่งได้สร้างบรรยากาศที่แสนจะประหลาดพิสดารให้กับทุกๆคนก็แน่ละผีที่ทุกคนหวาดหวั่นขวัญผวาและไม่อยากพบเจอมาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าแบบตัวเป็นๆและสัมผัสได้เป็นใครก็ต้องขวัญหนีดีฟอร์เป็นธรรมดาโดยเฉพาะสามสาวถึงกระบิกลีหนีหายเข้าไปอยู่ในเต็นท์แต่ก็อดไม่ได้ที่จะพากันโผล่หน้าออกมาเยี่ยมมองด้วยความอยากรู้อยากเห็นบริเวณลานหญ้าหน้าเต็นท์ที่พักร่างเจ้าผีหลังกลวงถูกมัดมือไพล่หลังนั่งก้มหน้าเหยียดยาวบริเวณข้อเท้าทั้งสองถูกมัดแนบชิดติดกันแน่นที่สำคัญระหว่างท่อนแขนที่ข้อมือถูกมัดไพล่หลังถูกปักตรึงลงพื้นดินด้วยท่อนไม้ขนาดน่องขาติดหลังที่โหนกนูนซึ่งถูกปกปิดด้วยเสื้อเนื้อหนาเก่าคร่ำจนดูไม่ออกว่าเป็นสีอะไรกันแน่ผมที่หยิกยาวเป็นกระเซิงรกรุงรังปลกไหลแทบจะทั่วตัวกลิ่นสาบอับอับเหม็นคละคลุ้งฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณในระยะใกล้ทำเอาเจย์ที่เวียนเข้าไปสอบถามใกล้ๆหันมาบอกด้วยสีหน้าประอึดประอม สงสัยมันไม่เคยอาบน้ำมาแต่ชาติบางก่อนเลยนายเหม็นยังกับปลาร้าเนาะแต่ตอนมันเข้ามาทำไมถึงไม่ได้กลิ่นแปลกจริงแฮะ ลองถามเขาซิว่าเขาไปหาคุณประสิทธิ์ทำไมข้าพเจ้าร้องบอกไม่ทันที่แต่เจยจะพูดว่าอะไรเสียงคุณประสิทธิ์ก็ดังแทรกมาจากใต้ต้นพยุงที่ขณะนี้เขายืนอัดบุหรี่แรงๆอย่างเคร่งเครียด ก็มาฆ่าผมยังไงเลยคุณคำพันคุณจะสอบสวนมันทำไมเพื่อประโยชน์อะไรฆ่ามันทิ้งซะถ้าคุณไม่กล้าเอามาให้ผมจะจัดการมันเอง เงียบก่อนได้ไหมคุณประสิทธิ ์คุณวิรุธหันไปปรามเสียงหนัก ขอร้องล่ะให้คุณคำพันเขาสอบสาวเราเรื่องก่อนแล้วค่อยว่ากัน ขบวนอะไรข้าพเจ้าไม่ใครสนใจนักจะเจยสุดลงนั่งยองๆยื่นมือซ้ายไปเสยคางให้ร่างที่นั่งเหยียดยาวเงยหน้าขึ้น เงยหน้ามาให้ข้าถามหน่อยสิ เฮ้ย แล้วจะเจยก็ถึงกับพงะกระเถิดถอยหลังครั้งเสียงสั้น ทำไมจ้องหน้าข้าแบบนั้นวะข้าไม่ทำอะไรเองหรอก แล้วแกก็ส่งสำเนียงถุ้มต่ำพร้อมทั้งชี้มือไปที่คุณประสิทธิ์ร่างนั้นนิ่งเงียบไม่พูดไม่จาจ้องหน้าจะเจยเขม็งจากการสังเกตของข้าพเจ้าที่พอจะคุ้นกับพวกนี้อยู่บ้างก็ทราบว่าเป็นเด็กหนุ่มผิวสีเทาออกขาวเซธๆอันเป็นลักษณะสีผิวของชนเผ่าผีหลังกลวงทั่วๆไปหน้าผากเถิกสั้นคิ้วโปนหนาเบ้าตาลึกดวงตาสีดำสนิทเป็นประกายวาวจมูกบี้แบนแต่ปลายจมูกเชิดรั้งขึ้นริมฝีปากบางเหม็มยาวปลายคางมนหลบเข้าด้านในติดซอกคอส่วนใบหูไม่ทราบขนาดเนื่องจากถูกปกปิดด้วยเส้นผมที่รกรุงรังเป็นกระเซิงช่วงคอสั้นตั้งแต่ไหล่ลงมาเหมือนมนุษย์ทุกอย่างจะแตกต่างตรงที่รูปร่างป้านหนามือเท้าใหญ่โตผิดมนุษย์ที่สำคัญหลังโหนกนูนเหมือนคนหลังค่อมแต่เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่านั่นคือกระเป๋าหลังที่มีมาแต่กำเนิดไม่ต่างจากจิงโจ้ที่มีกระเป๋าหน้าไม่ว่าพรานชราจะพูดอย่างไรเจ้าหนุ่มหลังกลวงก็ไม่ปริปากจนตะเจยอ่อนใจหันมาครวญกับข้าพเจ้าตาละห้อย ถามก็ไม่ตอบตะเจยเลยจนด้วยกล่าวเอาอย่างไรดีต่อละน้อยถวายพระเพลิงมาเลยซะดีไหมให้จบๆกันไปเลย ข้าพเจ้านิ่งคิดชั่วครู่ก็จะให้ตะเจยถอยออกมาเดี๋ยวชักมีดพกขนาด8นิ้วซึ่งสอดอยู่ในซองหนังที่มัดติดกับท่อนขาซ้ายเดินเข้าไปหาร่างที่นั่งเหยียดยาวเจ้าหนุ่มหลังกลวงขยับตัวเบิกตามองข้าพเจ้าอย่างตื่นๆข้าพเจ้าไม่สนใจใช้มีดอันคมกริบนั้นตัดเชือกที่มัดมือมัดเท้าออกแล้วประคองให้ลุกขึ้นยืนโดยไม่รังเกียจกลิ่นสาบสางสกปรกท่ามกลางความงุนงงสงสัยและคนตกใจของทุกๆคนบอกเขาไปตาถ้าเขาไม่มีอะไรจะบอกก็ให้เขากลับไปและอย่าได้กลับมาหาเราหรือมาทำร้ายใครอีกเป็นอันขาด จะบ้าหรือคุณคำพันปล่อยมันไปได้อย่างไรปล่อยให้มันกลับมาทำร้ายผมในภายหลังหรือบ้าไปแล้ว ประสิทธิ์โวยวายลั่นตามข้าแต่ข้าพเจ้าไม่สนใจเร่งให้ตะเจยบอกอย่างที่สั่งชั่วครู่หนึ่งเจ้าหนุ่มหลังกลวงก็หันมาจ้องประสานสายตากับข้าพเจ้านิ่งและนานแววตาที่แข็งกระด้างอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดเป็นอีกครั้งที่ข้าพเจ้ารู้สึกใจสถานโดยไม่ทราบสาเหตุจะเป็นด้วยอุปทานหรืออย่างไรไม่ทราบได้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าสายตาคู่นี้เหมือนคุ้นเคยและผูกพันเมื่อนานมาแล้วนั่นเองและที่น่าประหลาดใจ สายตาที่เย็นชาเป็นนิดมันจะยอมสยบต่อข้าพเจ้าในทุกๆกรณีและอย่างจงรักภักดีชั่วครู่เจ้าหนุ่มหลังกลวงก็หันไปมองคุณประสิทธิ์และจ้องหน้าเจยพร้อมกับส่งสำเนียงทุ้มต่ำในลำคอพรานเท่านิ่งอยู่ชั่วครู่ก่อนจะหันมาบอกอย่างระมัดระวังมันบอกว่าพวกคุณประสิทธิ์ฆ่าพี่ชายพี่สาวและผัวพี่สาวมันตายมันเลยตามมาจะเอาคืนแต่นายตื่นไม่เห็นเสียก่อน คุณประสิทธิ์หัวเราะแล้วว่า ก็แน่ละอย่างที่ผมบอกพวกคุณอย่างไรล่ะคุณคำพันว่าพวกมันมาดมดมมองๆผมนึกว่าเป็นสัตว์เลยส่องออกไปแต่ที่ไหนได้กลายเป็นพวกมันฉิบหลังจากนั้นก็อย่างที่บอกพวกคุณไปแล้ว สองศพในคืนเดียวข้าพเจ้าเลิกขิวถามเขาอึ้งไปชั่วขณะก่อนจะยักไหล่ตอบมาแบบไม่ยีระสบาย ๆเราช่วยกันยิงไม่นึกว่าจะอยู่ด้วยกันช่วยไม่ได้จริงๆ จะเจ๊ส่งภาษาเหมือนแปลความหมายเจ้าหลังกลวงหันไปจ้องคุณประสิทธิ์เขม็งจนเขาหลบตาที่คมวาว มันบอกว่าไม่จริงครับนาย จะเจ๊บอกหลังเจ้าหนุ่มหลังกลวงแล้วให้ฟัง พวกของนายประสิทธิ์ฆ่าพี่สาวและผัวพี่สาวมันตายมันเห็นกับตาและมันเองก็เกือบถูกนายประสิทธิ์ฆ่าตายทำไมได้คนนำทางในคณะช่วยไว้ ใครข้าพเจ้าจึงถามท่านควันนึกถึงบุญนำขึ้นมาทันทีหันไปถามประสิทธิ์เสียงเครียด บุญนำใช่ไหมคุณประสิทธิ ์บุญนำบุญนำมาด้วยหรือแล้วตอนนี้บุญนำอยู่ไหน พรานชราถามหน้าตาตื่นเหลียวมองคุณประสิทธิ์ทีข้าพเจ้าทีไม่เห็นใครสนใจตอบแกก็หันไปถามเจ้าหนุ่มหลังกลวงประสิทธิ์ยืนนิ่งจ้องสายตามาที่ข้าพเจ้าแล้วหัวเราะหึ่ๆท่อนควันบุหรี่ลอยฟุ้งขมง คุณเชื่อมันด้วยหรือคุณคำพันคุณเชื่อไอ้ผีป่าหาเหวตัวนี้ด้วยหรือ ข้าพเจ้านิ่งไม่ตอบประสานสายตาเขาอย่างคาดคั้นที่สุดเขาก็หัวเราะ ใช่บุญนำมากับพวกเราแต่พับพาสินำทางอีท่าไหนไม่รู้นั้นพามาหลงป่าไอ้พวกหลังกลวงเสียได ้แล้วตอนนี้บุญนำอยู่ไหน ไม่รู้สิ เขาดูดบุหรี่แล้วเฉยมองไปทางอื่นเฉยเหมือนไม่แยแสสนใจ อาจจะกลับบ้านไปแล้วหรือถูกไอ้พวกผีหลังกลวงเล่นงานเอาไปแล้วก็ไม่รู้โกหก จะเจอโพล่งเสียงดังเอาเรื่องจ้องตาเขม่งไม่กระพริบ บุญนำไม่เคยทิ้งใครไปไหนง่ายๆโดยเฉพาะเวลาเข้าป่าตกลงคุณประสิทธิ์มีเรื่องอะไรกับไอ้พวกหลังกลวงกันแน่ทำไมบุญนำถึงต้องช่วยไอ้หนุ่มหลังกลวงตัวนี้ด้วยและบุญนำไปไหนแล้วกันสิเตจอย เขาเคว้งบุหรี่ที่เหลือตั้งครึ่งม้วนทิ้งไปดวงตาลุกวาวโรจน์ยังไม่พอใจ มาว่ากันอย่างนี้ใช้ได้เหรอหลังจากคืนนั้นก็ต่างคนต่างหนีฉันจะไปรู้ได้อย่างไรว่าบุญนำไปทางไหนเขาไม่พอใจที่พวกเราฆ่าไอ้พวกหลังกลวงตายเราก็เลยแยกทางกัน ใจเย็นไว้ก่อนทุกคนอย่าเพิ่งทะเลาะกัน คุณวิรุธเข้ามาห้ามปรามก่อนเหตุการณ์จะบานปลายอาจจะมีการเข้าใจอะไรกันผิดเกิดขึ้นก็ได้ไหนแต่เจยลองถามเจ้าหลังกลวงนี่ดูสิว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรถึงได้เกิดการฆ่ากันตายขึ้น แต่เจยหันไปสอบถามอะไรกับเจ้าหนุ่มหลังกลวงตั้งหลายคำแต่เขาเงียบมองคนโน้นทีคนนี้ทีเหมือนไม่แน่ใจในเรื่องที่จะบอกข้าพเจ้าเลยขยับไปยืนอยู่ต่อหน้าเขาสองมือยกขึ้นบีบหัวไหล่ทั้งสองของเขาเบาๆจ้องประสานสายตาขณะกล่าวกับแต่เจยเบาๆบอกเขาไปตาหากเขาไม่พูดอะไรเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นความหวาดหวั่นไหวระแวงปรากฏแก่แววตาดำสนิทนิ่งลึกคู่นั้นหลังจากฟังคำของเจ๊จบลงเขาขยับไปดึงฝีปากเหมือนจะพูดอะไรแต่แล้วก็ใส่หน้าน้อยๆขยับถอยหลังหนีไปสองสามก้าวพวกเราได้แต่มองตามด้วยความพิศวงสงสัยเต็มทีและก่อนที่ใครจะทันพูดหรือทำอะไรลงไปความผิดปกติก็เพิ่งเกิดขึ้นชนิดไม่ทันได้ตั้งตัวกันเลยเสียงครอบแกรบเหมือนเหยียบใบไม้แห้งและกิ่งไม้หักดังขึ้นรอบบริเวณที่พักพร้อมๆกับกลิ่นสาบสางที่ฟุ้งตลบไปทั่วเมื่อเงยหน้ามองไปยังต้นเสียงข้าพเจ้าถึงกับยืนตะลึงตัวชาสันหลังเย็นวาบไม่ต่างจากทุกคนที่ต่างยืนตัวแข็งเหมือนต้องมนต์สะกดตอนนี้ยืนตะลึงคอยก่อนนะครับตอนหน้าขึ้นมาตะลึงเพิ่มเติมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่เคยได้ลงคลิปบ่อยจะทำคลิปทีไรจามจามจามยังไงก็แล้วแต่เอ้ยแล้วแต่ขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังครับแล้วก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับมากครับสวัสดีครับ